sunt un om periculos și nu mi-ați luat avertismentul în seamă. V-am spus aveți pentru persoana mea un plus de îngrijorare și de teamă. V-am spus că fac teribil de urât, de sunt călcat puțin pe libertate. V-am spus că sunt oșteanul credincios, dar care doar cu dinamici se bate. Și lumea nu se poate cuceri, umflând la cifre și mimând tumulturi, cu aroganți și plin de doctoranzi, cu papagal care țin loc de vulturi, cu papagal care țin loc de vulturi. V-am spus să puneți mâna să munciți, să nu mai tot pândiți loși din umbră. V-am spus că n-o să placă nimănui pornirea voastră tulbure și sumbră. V-am spus și am puterea să mai spun că nu încap pe muntele în seră, că prea-i scurt drumul de la rai la iad și de la căprioare la panteră. Și lumea nu se poate cuceri, umflând la cifre și mimând tumulturi, cu aroganți și trândav doctoranți, cu papagal care țin loc de vulturi, cu papagal care țin loc de vulturi. V-a spus că bătălia pentru om iartă astăzi nicio dezertare. Și voi v-ați decorat voi între voi, când lupta este în desfășurare. Și lumea nu se poate cuceri, umflând la cifre și mimând tumulturi, cu aroganți și trândav doctoranți, cu papagal care țin loc de vulturi, cu papagal care țin loc de vulturi, cu papagal care țin loc de vulturi.